nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio i klimę automatyczną w standardzie, a gwarancja Pro nawet na 1 000 000 km. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Premier apeluje o zawieszenie strajku w szkołach na czas rozpoczynających się dziś egzaminów. Nie ma gwarancji, że we wszystkich się odbędą. Sąd uznał wcześniejszą karę za rażąco niską. Skazał sprawcę tragicznego wypadku w Mikołowie na 2 lata bezwzględnego więzienia. Partia Benjamina Netanyahu bliższa zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Debatę w formule okrągłego stołu o zmianach w systemie oświaty proponuje premier. Dyskusja miałaby się odbyć po Wielkanocy. Mateusz Morawiecki zaprasza do niej związkowców, nauczycieli i rodziców. Kolejne rozmowy w Centrum Dialog między rządem a ZNP i Forum Związków Zawodowych zakończyły się fiaskiem. 33 dzień strajku w oświacie. W TVP Info premier zaapelował o zawieszenie protestu na czas egzaminów. Chciałbym, żeby nie było teraz tego protestu w czasach egzaminów, żeby on został zawieszony. To jest mój apel, żeby uczniowie mogli w terminie założonym ten egzamin napisać. O 9.350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum rozpocznie pisanie części humanistycznej egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że nie ma gwarancji, że wszystkie placówki oświatowe przeprowadzą egzaminy. Dokładne dane będą znane dziś. Mamy sytuację wyjątkową, jest strajk nauczycieli i wszyscy jesteśmy świadomi, że do takich sytuacji może dojść. Wiemy też, że wszyscy dyrektorzy szkół i samorządowcy dokładają wszelkich starań, aby zespoły nadzorujące zapewnić. Podczas wczorajszych rozmów przedstawicieli rządu oraz ZNP i Forum Związków Zawodowych nie doszło do porozumienia w sprawie skali i terminów podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło poinformowała, że rząd podtrzymał swoje propozycje, podwyżkę w wysokości 15% w tym roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ustalenie minimalnego dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, dodatkowe świadczenie dla stażystów w wysokości 1000 zł i zmniejszenie biurokracji. Na stole pozostaje także druga część porozumienia zawartego z Solidarnością, zawierająca zapisy o wysokości pensum i związanym z tym wzrostem wynagrodzenia nauczycieli. Dwie centrale związkowe domagają się 30% podwyżki w tym roku. Na 2 lata bezwzględnego więzienia sąd w Katowicach skazał kierowcę, który śmiertelnie potrącił 2 nastolatki na pasach w Mikołowie w województwie śląskim. Mężczyzna musi też zapłacić 450 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinom ofiar. Sprawcy wypadku groziło 8 lat pozbawienia wolności, jednak sąd pierwszej instancji wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sędzia Agata Błachowiak-Kaleta przyznała wczoraj, że wyrok ten był rażąco niski. Podkreśliła, że oskarżony nie zachował bezpiecznej prędkości przy zbliżaniu się do oznakowanego przejścia dla pieszych. W dniu tego zdarzenia warunki drogowe były bardzo złe, nie zachował szczególnej ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy już znajdowali się na przejściu dla pieszych. Nie ma mowy o wtargnięciu pokrzywdzonych na przejście dla pieszych. Bliscy nastolatek przyznali po ogłoszeniu wyroku, że zasądzone 2 lata więzienia to stanowczo za mało. Naszym zdaniem w ogóle nie pomagał. Nie pomagał przy reanimacji. To nie on im przewrócił w bezpieczną pozycję. Ta kara, 8 lat więzienia, to jest za to, co ten pan zrobił. To nie jest tłumaczenie, że on był trzeźwy, że się zatrzymał. Jakby był nieczeźwy, to by startował z innego artykułu. Dla nas każda kara jest za mała. Pełnomocnik rodziców jednej z dziewczynek nie wyklucza wniesienia kasacji. Taki krok rozważa także obrońca oskarżonego Witold Guja. Z uwagi na to, tak jak podkreślił sąd, że 2 lata eliminuje oskarżonego z funkcjonowania i pozostawi go w izolacji całkowitej. Do tragicznego wypadku doszło w listopadzie 2017 roku. Kierowca samochodu osobowego uderzył w trójkę przechodzących przez jezdnię osób. Ranny został mężczyzna, a towarzyszące mu 2 nastolatki zginęły. Mija 9 lat od katastrofy smoleńskiej. Uroczystości upamiętniające ofiary zaplanowano w Warszawie i w samym Smoleńsku. Jest tam Maciej Jastrzębski. Uroczystości na miejscu tragedii rozpoczną się o 8.41 według czasu obowiązującego w Polsce. O tej godzinie 9 lat temu na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku rozbił się polski samolot Tu-154M. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński oraz 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Oficjalnej delegacji władz Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczyć będzie ambasador naszego kraju w Moskwie, Włodzimierz Marciniak. W uroczystościach wezmą udział także przedstawiciele smoleńskiej Polonii, a także przedstawiciele organizacji polonijnych z innych regionów Federacji Rosyjskiej, w tym z Moskwy. Następnie wszyscy udadzą się do Katynia, gdzie na polskim cmentarzu wojskowym zostanie odprawiona msza święta w intencji polskich oficerów zamordowanych przez oprawców z NKWD i ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

wielkim ślad prędzej niż ten, kto zostawił go znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Gruty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło, bo źródło wciąż bije. Źródło i Habakuk na rozpoczęcie naszej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś 15. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego. Przez cały dzień po serwisach informacyjnych będziemy prezentowali Państwu jego piosenki w jego interpretacji, ale także w interpretacji innych artystów. Dzień dobry, kłaniamy się. 11,5 minuty po 6. Ciebie i mnie oddać ci ją. jeszcze? Bardzo panu dziękuję. To Organek. 227-3, przypominam, Monika Rutka przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Muzycznie dziś będzie zdecydowanie łagodniej. 16 po 6. Zapraszamy do Trójki. I o czym mówić będziemy do 9? Zapraszam państwa o 8.13 na salon polityczny Trójki. Państwa gościem będzie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan minister Jacek Sasin. Na pewno będzie wspomnienie 10 kwietnia sprzed 9 lat. Co poza tym? Poza tym oczywiście o egzaminach gimnazjalistów porozmawiamy, bo to gorący temat. Jak to będzie, jak jest to zaplanowane, jak to będzie wyglądało, o tym porozmawiamy za kilka chwil. Agnieszka Szwajgier sprawdzała do ostatniej chwili. Za chwilę opowiemy. A poza tym po 7.40 zapraszamy na Unię pod lupą, sprawy europejskie. Dziś specjalny szczyt zostanie zwołany. Sprawy brexitowe oczywiście. Beata Płomecka z Brukseli państwu o tym opowie. No także zapytamy, jak to będzie wyglądało, jeśli ktokolwiek wie, jak to będzie wyglądało. A poza tym, jak zwykle, kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. Doktor Tomasz będzie dzisiaj spacerował w kosmosie. Niezbyt mądrze byłoby biegać po powierzchni Marsa w normalnych ubraniach z powodu nie tyle ciśnienia, tylko bardzo niskiej temperatury. Gdyby ktoś z państwa planował taki spacer, to nie polecamy z doktorem Tomaszem, ale więcej opowie na za godzinę i troszkę. Chwilę później projekt Tata, który pracuje w branży zabawkowej, to oczywiście dla wielu dzieci wymarzony tata, ale mądry tata z takiej branży nie tylko przynosi dzieciom z pracy zabawki, ale spędza z nimi czas, no i dzieli pasję. Są róże, są czerwone, żółte, niebieskie, w paski. My mamy czerwone i mamy przezroczyste, tak zwane krewetki Amano, które rosną trochę większe, ale one bardzo dobrze czyszczą glony. O właśnie, pytania z kosmosu, kwadrans po 7, projekt Tata 20 po 7, przed 7 Filip Jaślar ze skrzypcami się pojawi, a przed 9 Tomek na końcu świata. I dziś ponownie odcinek dla osób o bardzo mocnych nerwach. Po ugryzieniu kobry w Indiach czy w Azji Południowo-Wschodniej potrzeba około 24-30 godzin, zanim umrzesz. Temu pająkowi potrzeba 76 minut. Jak wtedy jedzie pogotowie do takiego delikwenta? Proszę posłuchać przed 9. Tomasz Gorazdowski o wszystkim państwu opowie. 18 po 6. Za chwilę egzaminy gimnazjalne. Persist in track. Cranberries. 22 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. O 9 się zacznie. Uczniowie powinni być mniej więcej o 8.30 już w szkole zwarci gotowi. Teoretycznie tak to powinno wyglądać. Egzamin gimnazjalny w Łodzi. Egzaminy odbędą się we wszystkich 41 gimnazjach. Podobnie między innymi w Warszawie, w Kaliszu, w Bydgoszczy czy Koszalinie. Wszystkie szkoły przystąpią do egzaminu w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim i na Podkarpaciu. W studiu Agnieszka Szwajgier, która do ostatniej chwili sprawdza, jak to wygląda, jak to będzie przebiegało. No i kluczowe pytanie, czy wszystkie szkoły dziś przystąpią do egzaminu gimnazjalnego? Chciałabym odpowiedzieć. Jest wiele pytań i niestety odpowiedzi na większość poznamy dopiero tuż przed 9, czyli tuż przed egzaminem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna. Dyrektorzy w ciągu ostatniej doby robili wszystko, żeby zorganizować te egzaminy. Przygotowana jest też Centralna Komisja i Komisje Okręgowe, zapewnia Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne zgodnie z wszelkimi procedurami i planem zostaną do szkół wysłane. W sytuacjach losowych w skład zespołu nadzorującego można powołać każdego innego nauczyciela, nawet w dniu egzaminu. Są takie szkoły, o których wiemy, że nie będzie żadnego problemu, a są takie szkoły, gdzie dyrektorzy informują, że może być pewien problem. Mimo że egzamin prawdopodobnie uda się przeprowadzić, to uczniowie muszą przygotować się na dodatkowy stres, mówi Teresa Zięba, dyrektor Gimnazjum 28 w Łodzi. Proszę Pani, sytuacja jest bardzo trudna. Zamiast w 9 salach uczniowie będą pisać egzamin w 5 salach. Pogorszy się komfort tego egzaminu, niestety taka jest konieczność. Kuratorzy oświaty apelują, aby rodzice kontaktowali się z dyrektorami szkół i pytali o to, czy egzamin w danej placówce się odbędzie. Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski prosi też o kontakt rodziców, którzy wiedzą, że z egzaminami w danej szkole będą problemy. My, jak Państwo wiecie, prowadzimy bank nauczycieli, którzy mogą wesprzeć dyrektorów szkół w przeprowadzaniu egzaminów. Mamy tych osób ponad 300 w skali całego województwa. Na 25 uczniów musi być przewidzianych 2 nauczycieli nadzorujących, a na każdych kolejnych 25 uczniów do takiego zespołu nadzorującego powinien dołączyć jeszcze 1 nauczyciel lub osoba z uprawnieniami pedagogicznymi. Kurator dodaje, że chętni do pomocy mogą zgłaszać się nawet dziś czy jutro. Skończą się gimnazjalne egzaminy w piątek, ale w poniedziałek rozpoczną się następne egzaminy, czyli egzaminy ósmoklasisty. Ciągle jest ten numer dostępny, ciągle można się zgłaszać i ciągle zgłaszają się kolejne osoby. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraził wątpliwość, czy w komisjach mogą zasiadać osoby z uprawnieniami pedagogicznymi lub nauczyciele emeryci. Dodał, że może to być podstawą do unieważnienia egzaminów. Z kolei według szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komisji mogą zasiadać wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia do tego, aby stanowisko nauczyciela piastować. Niektórzy dyrektorzy radzą sobie w ten sposób, że pożyczają sobie nauczycieli z sąsiednich szkół, mówi Bogdan Zajdziński, dyrektor szkoły podstawowej nr 48 w Gdyni. Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem. Wszystkie komisje są skompletowane zgodnie z przepisami. Wszyscy członkowie komisji są nauczycielami mojej bądź sąsiednich szkół. A jeśli dziś egzamin w którejś ze szkół się nie odbędzie, to kiedy? Mówi Marcin Smolik. Terminy tak naprawdę są zaproponowane od 20 sierpnia 2018 roku. Tutaj nie ma żadnej możliwości zmiany. Czekamy jeszcze na opinię prawną, czy termin czerwcowy może być uznany jako termin dodatkowy w przypadku, kiedy uczeń nie przystąpił do egzaminu w sytuacji losowej, czy strajk jest sytuacją losową. Wolę mieć jasność i pełną klarowność, że tak, rzeczywiście jest, tak żeby nikomu nie przyszło do głowy podważać wyników takich egzaminów. Na koniec dodajmy, że nawet jeśli egzamin gimnazjalny w jakiejś szkole się nie odbędzie, to uczeń ma obowiązek o godzinie 9 stawić się i wykazać gotowość do pisania. I tak każdego dnia od dzisiaj aż do piątku. I do egzaminu gimnazjalnego podejdzie 350 tysięcy uczniów. No właśnie, dzisiaj pierwsza część egzaminu humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, w piątek język obcy. Wyniki egzaminów 14 czerwca wtedy poznamy. Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego będzie, jak Państwo wiedzą, ostatnią w historii. 1 września gimnazja znikną z systemu edukacji. Agnieszka Szwagier obserwuje sytuację, jak, no, tak jak słyszeliśmy przed 9:00, wtedy będziemy oficjalnie wiedzieli, że wszystko pójdzie dobrze w poszczególnych szkołach. Mam nadzieję, że Państwo już wiedzą, co i jak będzie wyglądało w tej szkole, która Państwa interesuje. Proszę dać znać, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Samym gimnazjalistom przede wszystkim życzymy powodzenia, spokoju na tym egzaminie, bo są dobrze przygotowani. Jestem głęboko przekonany. Radiohead o poranku. 6:30 zbliża się, więc zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Dziś 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. W całym kraju odbędą się uroczystości poświęcone pamięci 96 ofiar tej tragedii. Te centralnym w Warszawie rozpocznie poranna msza w intencji ofiar w kościele na krakowskim przedmieściu. Po mszy zostaną złożone wieńce i zapalone znicze przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, przed budynkiem garnizonu Warszawa oraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej znajdującym się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis dotyczący rocznicy katastrofy smoleńskiej. Szczegóły na stronie polskieradio.pl. Rada Dialogu Społecznego w Południe będzie dziś dyskutować o proponowanych zmianach w przewozach osób, w tym działalności takich firm jak Uber czy Bolt. W posiedzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele taksówkarzy 6 resortów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taksówkarze, którzy ostatnio protestowali w Warszawie, domagają się zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o licencje taksówkarskie, egzaminy z topografii miast i usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów. W Zakopanem rozpocznie się dziś 22. przegląd filmów o sztuce. W programie 1000 godzin projekcji filmowych, wystawy i warsztaty do konkursu wybrano 30 filmów z ponad 120 nadesłanych. Przegląd potrwa do niedzieli. Gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę. Trójka jest jednym z patronów wydarzenia. Gala.

Mela Koteluk za 22 minuty 7. Czas na poranną prasę, ale także tygodniki. Dzień dobry. Dzień dobry, Krystian. Trochę dziwne i zarazem smutne, że 9 lat po katastrofie smoleńskiej ten temat znika nawet z pierwszych stron. Poza wyjątkami Gazeta Polska wspomina o tym i pisze dziś wiele. To już 9 lat, tak zaczyna się artykuł. To akurat na trzeciej stronie, taki wspomnieniowy, rocznicowy, no a na pierwszej o tym, że remont Tu-154M nadzorowały rosyjskie służby. 9 września 2009 roku podsekretarz stanu w MON informował szefa resortu, że remont samolotów jest również nadzorowany przez drugi Departament Federalnej Służby do Spraw Współpracy Wojskowo-Technicznej z zagranicą Federacji Rosyjskiej, który wyraził zgodę na dokonanie remontu samolotu w Samarze. Podkomisja Smoleńska wydała wczoraj specjalny komunikat w tej sprawie. O tej historii dziś w Gazecie Polskiej codziennie, ale gazety wspominają jedynie, no, jakie uroczystości dziś w związku z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej odbędą się. No i tutaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie wspomina i w zasadzie no, próżno szukać jakichś wspomnień, relacji, czegoś, czym żyliśmy 9 lat temu, bez wątpienia, bez względu na podziały polityczne. W Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak pisze jeszcze w komentarzu zatytułowanym Groby wolne od polityki. Przed 9 laty polska delegacja leciała do Smoleńska oddać hołd tym, którzy w pobliskim Katyniu zginęli. Między innymi za to, byśmy w wolnym, demokratycznym kraju mogli się ze sobą spierać, lecz z szacunkiem dla drugiego człowieka. Oczywiście przyczyny katastrofy wymagają dokładnego wyjaśnienia. Potrzebny jest jednak spokój, a nie podkręcanie spiskowych teorii, pisze komentator Rzeczpospolitej. Poza tym na pierwszej stronie rządowe gry na przeczekanie. No i wraca temat strajku nauczycieli. Oczywiście związkowcy nie przerywają protestu. Egzaminy najpewniej się odbędą, a to ułatwi wicepremier Beacie Szydło negocjacje ze strajkującymi nauczycielami, pisze Rzeczpospolita w dzienniku Gazecie Prawnej. Wywiad z Marcinem Smolikiem, szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który mówi, strajk nie pojawia się w żadnych przepisach. Nie ma ustalonych reguł, jak w takim przypadku działać i jakie zasady powinny być stosowane. Zwrócimy się do ministerstwa, żeby jednak uwzględnić w przepisach takie sytuacje jak strajk. A dodaje, i to dziennik Gazeta Prawna daje na pierwszą stronę, jeśli miałoby się okazać, że tylko część uczniów przystąpi do egzaminu w pierwszym terminie, to trudno powiedzieć, że ten drugi jest dodatkowy, tylko że są dwa terminy, a to byłby pierwszy w historii przypadek, że do szkół byłyby przyjmowane dzieci, które zdawały egzamin według dwóch różnych arkuszy, zwraca uwagę Marcin Smolik. Komisje prawie gotowe, ale są inne wątki. Uczniowie nieobecni. Aż dziennik pisze o tym, że rodzice są zaniepokojeni nieobecnościami wystawianymi ich dzieciom w czasie strajku nauczycieli, choć dyrektorzy strajkujących szkół sami proszą rodziców, by nie posyłali dzieci do placówek, tych mających kłopot z zapewnieniem choćby podstawowej opieki. Nie jest to praktyka powszechna, ale o takich przypadkach rodzice alarmowali nasz dziennik. Usprawiedliwiona nieobecność tylko pozornie nie ma znaczenia, no bo rzeczywiście tych nieobecności, te nieobecności są usprawiedliwiane, o czym rodzice są informowani, ale w wielu szkołach są wyróżnienia, nagrody za 100% frekwencję. Brak choćby usprawiedliwionych nieobecności może podnieść ocenę z zachowania i tak dalej. I tak dalej. Dzieciom na tym zależy, zwracają uwagę rodzice, cytowani przez nasz dziennik. Strajk jest, egzaminy też, uspokaja akurat to warszawski dodatek gazety. Szydło nie ustępuje, strajk w szkołach trwa. To już pierwsza strona ogólnopolskiej Gazety Wyborczej. Jeszcze jeden wątek, który dziś pojawił się w Rzeczpospolitej. Chodzi o odszkodowania ewentualne za problemy związane ze strajkiem. Na to raczej nie ma szans. No, tutaj można wymienić na przykład stres ucznia czy tego typu historie. Poza tym piątka PiS nie zaczerni białych plam. Dziennik pisze, że przewoźnicy nie wierzą w rządowy program ratowania połączeń lokalnych. Chodzi o te słynne już PKS-y i szykują kolejne ostre cięcia rozkładów. Tak jest między innymi w PKS-ie Zduńska Wola, ale także duże cięcia przewozów w połowie roku szykuje też Arriva, która kiedyś kupiła wiele lokalnych PKS-ów, ale teraz z nich rezygnuje. Opóźnienia w wprowadzeniu tego planu są widoczne i dziennik o tym już pisał jakiś czas temu. Warto zwrócić uwagę na to, że powieść Prowadź swój pług przez Kościół Marłych Olgi Tokarczuk w tłumaczeniu znalazła się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera. Tokarczuk jest ubiegłoroczną laureatką tej nagrody za powieść Bieguni. No i teraz pytanie, czy będzie drugi raz laureatką Bookera. Gazeta Wyborcza pisze o tym na stronie pierwszej. Cała polska strefa... Trzymamy kciuki oczywiście. No oczywiście. A właściwie cała polska strefą do poprawki. Puls Biznesu dziś na ten temat na pierwszej stronie pisze. Natomiast jeśli chodzi o tygodniki, no to znów wracamy do tytułu. Gazeta Polska pisze: piękna historia zakazanego pomnika. W chwili, gdy biorą do Państwo do ręki dzisiejszy numer gazety, pomnik powinien rozbłysnąć 96 światłami wychodzącymi z dołów katyńskich, skierowanymi w niebo. Jeśli to nie tylko symbol wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej, ale też wiecznej pamięci, którą jesteśmy im winni. Pomnik ciszy, ten tekst w Gazecie Polskiej. Na okładce Wiosna po końcu świata, wywiad z Moniką Schneiderman dziś w Tygodniku Powszechnym. No a drugi z tematów głównych dzisiejszego dnia, czyli strajk nauczycieli, to okładkowa historia polityki. Dni nauczycieli, czyli jak wyglądają, jak wygląda cała ta sytuacja. No i kadr z filmu i fragment monologu nauczyciela Adasia Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra obrazuje tę rzeczywistość nauczycielską na okładce tego tygodnika do Polityka. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 16 minut będzie 7. Serce i Barbara Wrońska. Za chwilę urywki z kalendarza i pan redaktor, już nie dyrektor. Pan ćwiczy? Ja ćwiczę cały czas. Pan ćwiczy tam sobie w kąciku, spokojnie. To gama była? Tak, tak, tak. Mogła być. Mogła być jakaś gama. Pan jeszcze poćwiczy chwilę, dobrze? A się nie denerwuj. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie. Liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Pan próbuje dalej. Nie, bo to robi Zbigniew Wodecki. Tak? Naprawdę. Na trąbeczce. Mhm. Filip Jeszczar, dobrze, pan gotowy już? Ja gotowy. Przećwiczone? No, wie pan, nigdy dosyć. Nigdy dosyć nie, ćwiczenia. Nie, no to na pewno nie. Urywki z kalendarza. Kolega pierwszy, skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo mi miło. To ja się oddaję obowiązkom. Czy pamiętają państwo 65 koncertów grupy Mozarta w Paryżu? Państwo nie pamiętają, ja już też nie, a Urząd Skarbowy pamięta. Ponieważ francuski system podatkowy do najprostszych nie należy, prawdopodobnie nie zostały odprowadzone zaliczki na poczet podatku dochodowego. Oczywiście wszystkim zajmie się pani księgowa, a mi przypomniała się taka piosenka. Czekamy na wyrok. Oczywiście pani księgowa zapewnia mnie, że wszystko będzie wyliczone, wszystko będzie wyliczone, wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Co ja na to? Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. I już niedługo stanę przed Urzędem Skarbowym w Piasecznie i zaśpiewam. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam i nie ja jeden będę śpiewał. A imieniny dziś obchodzą Apoloniusz. Apoloniusz niedługo zostanie ojcem. Gratulujemy. Notger, Terencjusz i Afrykan. Wszystkiego najlepszego. 91. urodziny obchodzi dziś Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Genialny kompozytor. Panie Jerzy, 100 lat plus VAT. Wszystkim Jerzym 100 lat plus VAT. Dziś obchodzimy okrągłą 49. rocznicę rozwiązania zespołu The Beatles. Panowie po 10 latach burzliwej kariery zaśpiewali sobie piosenkę Kasi Sobczyk Zgoda, możemy się rozstać. To wielka szkoda, że John, Paul, George i Ringo poszli każdy w swoją stronę. Już widzę zdziwione miny młodych słuchaczy. Że kto zakończył karierę? John, Ringo, Paul? Nam lamusom wydaje się, że każdy zna piosenki Help, Hard Day's Night czy Michelle. Zajrzałem do internetu.